أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ترغیب الی القرآن ذکر فرما رہے ہیں. ھذا ذکر، یہ سورت، ھذا ذکر، یہ قرآن ذکر النصیحت کی کتاب ہے. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ الْمَآبِ، اور یقیناً پرہیزگاروں کے لیے لحسن مآب ضرور بضرور بہترین ٹھکانہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا ذکر، یہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے. قرآن جو ہے یہ پند اور نصیحت کی کتاب ہے، یا دہانی کی کتاب ہے. ذکر کے معنی نصیحت کے بھی ہے، اور ذکر کے معنی جو ہے یاد دہانی کے بھی ہے. قرآن کو ذکر اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ رب کی یاد دہانی ہوتی ہے بندے کو، کہ اللہ کی کوئی بھی جو ہے، قرآن کی کوئی سے بھی جو ہے الفاظ وہ پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو ان کو اپنا اللہ جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے. تو اسی وجہ سے قرآن کے معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ ذکر. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبَ، اور یقیناً پرہیزگاروں کے لیے ضرور بضرور بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین منزل ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ قرآن نصیحت ہے، یہ قرآن یاد دہانی ہے. تو جس نے قرآن سے نصیحت حاصل کر لیا، اس میں اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر دی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے. اور پرہیزگاروں کے لیے کیا ہے؟ لحسن مآب، ضرور بضرور بہترین ٹھکانہ ہے، ضرور بضرور بہترین منزل ہے. جنات عدن، حسن مآب جو ہے وہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جنات عدن، یہ بدل ہے حسن مآب سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جنات عدن، جنت ہے ہمیشہ رہنے کی جگہ. مفتحتن لہم الابواب، کھلے ہوں گے ان کے لیے الابواب، دروازے جنت کے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جنات عدن، جنت ہے عدن ہمیشہ رہنے کی جگہ. مفتحتن، کھلے ہوں گے لہم ان کے لیے الابواب، دروازے جنت کے. کیونکہ حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اہل جنت جنتی جنت کی طرف جو ہے روانہ ہوں گے، تو جنت کی خوشبو جو ہے یہ 40 میل کے مسافت پہ جو ہے وہ جنتیوں کو جو ہے محسوس ہوگی ان کی خوشبو. تو 40 میل سے جو ہے یہ جنت کی خوشبو کو جو ہے وہ سونگیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مفتحتن کے، اور بھی ان کے اندر اشتہا پیدا ہو جائے. متکئین فیہا، ٹیک لگائے ہوں گے فیہا اس جنت میں، مسندوں پر، اور چار جگہ میں ہے علی الارائک، مسندوں پر، چارپائیوں پہ، تختوں پہ جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے، کیونکہ یہ بادشاہ ہے. یدعون فیہا، چاہیں گے، بلائیں گے، پکاریں گے، فیہا اس میں، یا منگوائیں گے، یدعون منگوائیں گے فیہا اس جنت میں، بفاکہتن پھل، کثیرتن زیادہ، و شراب اور پینے کا سامان. اللہ رب العزت فرماتے ہیں متقین فیہا، تکیہ لگائے ہوں گے فیہا اس جنت میں، مسندوں پر، تختوں پر. یدعون فیہا، منگوائیں گے فیہا اس جنت میں، بفاکہتن پھل، کثیرتن زیادہ، جو آپ کی مرضی ہے اس میں سے کھاؤ. وہ شرابن اور پینے کا سامان، جوس ہے، شات ہے، پانی ہے، دودھ ہے، جو بھی ہے وہ ملے گا. وعندہم قاصرات الطرف، اور ان جنتیوں کے پاس، قاصرات الطرف، ایسی عورتیں ہوگی جو نیچے کرنے والی ہوگی اپنی نظروں کو. قاصرات الطرف ایک معنی ہے، نیچے کرنی والی ہوگی اپنے نظروں کی، یعنی حیادار عورتیں ہوگی. یا دوسری معنی قاصرات الطرف، لمبی پلکوں والی عورتیں ہوگی ان کے پاس. اس کی زیادہ تفصیل میں نے آپ کے سامنے سورہ صافات میں کی تھی. یہاں قاصرات الطرف باعتبار ما اس میں فاعل کے جو ہے وہ معنی بند کرنے والی ہوگی اپنے نظروں کی اپنے خاوندوں پر، اپنے خاوند کے سوا کسی اور کو جو ہے نہیں دیکھے گی، اور یہ بھی اصیل عورت کی جو ہے نشانی ہوتی ہے. اور چوتھی معنی قاصرات بمانی جو ہے اس میں مفعول، مقصورات و طرف، بند کرنے والی ہوگی خاوندوں کی نظروں کو اپنے آپ پر، یعنی انتہائی جو ہے وہ حسین اور جمیل ہوگی. انتہائی جو ہے وہ کیا ہوگی؟ حسین اور جمیل ہوگی، کہ خاوند اپنی بیوی کے سوا کسی اور کی طرف جو ہے نہیں دیکھے گا. اطراف ہم عمر ہوگی. اطراف کے معنی کیا؟ ہم عمر. اطراف تو تراب سے ہے، تراب کے معنی جو ہے مٹی. تو مراد اس سے کیا ہے؟ کہ ایک دوسرے کے ساتھ مٹی میں کھیلے کودے ہیں. تو مراد اس سے کیا ہے؟ ہم عمر. مراد اس سے کیا ہے؟ ہم عمر، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کھیل کود کے زمانے میں، تو وہ کیا ہے؟ یعنی ہم عمر. تو اللہ رب العزت فرماتے اطراف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنے سے کم عمر کی عورت کے ساتھ جو ہے وہ تم شادی کرو، زیادہ کے ساتھ جو ہے وہ شادی نہ کرو. کیونکہ ہر انسان کی جو ہے اپنی احساسات ہوتی ہے، اسی طرح جو ہے ہر ایک کی جو ہے اپنی ڈیمانڈ مطالبات ہوتے ہیں، خواہش مختلف ہے، احساس مختلف ہے. اگر کوئی جو ہے وہ عمر رسیدہ آدمی ہے، وہ کسی نوجوان لڑکی سے جو ہے وہ شادی کرے، تو نوجوان لڑکی وہ تو کھیلنے کودنے کی جو ہے وہ عادی ہوگی، کہ دوڑ لگائے، چکر لگائے، اور یہ تو سیڑھیوں پہ جو ہے وہ چلنے کے قابل نہیں ہے. یہ تو سیڑھیوں پہ چلے گا تو اس کی سانس جو ہے وہ پھول جائے گی، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ بھاگے گا کس طرح. اسی طرح جو ہے بابا کو تو جو ہے وہ نیند جلدی آ جاتی ہے، اور وہ تو ان کے ساتھ جو ہے وہ گپ شپ لگائے گی. اسی طرح جو ہے بہت سی چیزیں اس طرح ہے، کیونکہ جب عمر جو ہے وہ کیا، ہم عمر ہوتے آپس میں. یہ اگر 20 سال کا ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ 15 کی ہے، یہ 25 کا ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ کیا ہے، یعنی 20-22، یہ عمر والی، یہ ہم عمر کے زمرے میں داخل ہے. تو جب ایسی جو ہے ان کی عمر ہوتی ہے، تو ایک دوسرے کو جو ہے وہ سمجھتے بھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ان کی یاری اشنائی بھی اچھی ہوتی ہے، جس کو آپ انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں. اسی طرح ایک دوسرے کے احساسات، جذبات اور خواہشات کی جو ہے وہ قدر کرنے والی ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کو سمجھنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے. اور اگر عمر میں جو ہے وہ کیا ہے، یا تو یہ ہے کہ انتہائی چھوٹی ہے، کہ یہ خود 40 سال کا ہے اور بیوی اس کی جو ہے وہ 20 سال کی ہے تو پھر بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کے مقابلے میں اگر اس طرح ہے کہ خود تو یہ جو ہے 20 سال کا ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ کیا ہے وہ 50 سال کی ہے تو پھر بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کے درمیان جو ہے وہ فرق ایک تو ایک پیغمبر تھا جناب محمد رسول کہ اس کے لیے کوئی یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. باقی امت کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہے وہ یہی دی ہے کہ آپ کی جو عمر ہے اس سے کم عمر کی لڑکی کے ساتھ جو ہے تم شادی کرو. اور قرآن سے جو چیز جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا بار بار جو ہے جنتی عورتوں کے بعد کواعب اترابا نوخیز ہوگی نوخیز لڑکیاں. اور اسی طرح اترابا وہاں پر بھی ہم عمر بتا رہا ہے. کبھی اللہ رب العزت سورہ واقعہ کے اندر فرماتے اور بند اترابا محبت کرنے والی ہوگی اپنے خاوندوں سے اترابا ہم عمر ہوگی. تو جگہ بہ جگہ قرآن کے اندر کیا ہے اتراب یعنی ہم عمر کی بات ہے. کیونکہ ایک دوسرے کے جذبات خواہشات ان سب چیزوں کی جو ہے وہ پہچانتی ہے. اگر یہ خود جو ہے وہ 20 سال کا ہے اور بیوی اس کی 40 سال ہے تو کیا اس کو جو ہے کیا کہے گی ترور بہت ہوئی گمور بہت ہوئی بیبی دیوتا ہوئی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اطراف. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اطراف فرمایا. اطراف کے معنی کیا ہم عمر. کیونکہ ایک دوسرے کو سمجھنا آسان ہوتا ہے اور بھی باتیں بہت زیادہ ہے. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ یہ وہ مقام ہے توعدونا کہ تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا. لیوم الحساب یوم حساب کے دن کا. ہاذا ما توعدونا یہ وہ مقام ہے کہ تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا. لیوم الحساب روز حساب کے لیے کہ ایک دن جو ہے وہ آئے گا حساب اور کتاب کیا جائے گا. اور اس کے بعد جس نے قرآن پہ اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کی ہوگی تو ان کو جو ہے یہ مقام جنت ملے گا. تو یہ وہ مقام ہے. اِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا اللہ رب العزت فرمائے گے اِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا یقیناً یہ ہمارا ہماری جو ہے خوراک ہے ہمارا رزق ہے. مَا لَهُ مِن نَفَات نہ ہوگا اس کے لیے من نفات یعنی خلاصی یہ اختتام پذیر نہیں ہوگا. کوئی قحط کا خطرہ نہیں ہوگا. سیزن کے جو ہے وہ ختم ہونے کا خطرہ نہیں ہوگا. کہ عام کو تو دل کرتا ہے انتہائی سردی کا موسم ہے مگر عام کہاں سے لائے. اسی طرح جو ہے وہ اور مختلف چیزیں ہیں وہ تو مل نہیں پا رہی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا ہے قرآن میں سورہ واقعہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا مقطوعۃ ولا ممنوع لا مقطوعۃ ولا ممنوع. اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہ ختم ہونے والی ہوگی کہ سیزن ختم ہو جائے ولا ممنوع اور نہ ان سے جو ہے بند کی جائے گی لا ان سے جو ہے یہ منع نہیں کیے جائیں گے. کبھی کبھار دنیا کے اندر اس کا سیزن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے پیسے ہوتے ہیں مگر سیزن نہیں ہوتا تو لا مقطوع وہاں پر یہ چکر نہیں ہوگا. کبھی کبھار جو ہے وہ چیز ہوتی ہے مگر اتنی مہنگی ہوتی ہے کہ غریب آدمی جو ہے پیسوں اور دیاڑی مزدوری سے جو ہے وہ اپنے لیے روٹی خرید دے کہ وہ جو ہے پھل خرید لے تو غریب سے جو ہے ممنوع ہوتی ہے. تو وہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ولا ممنوع. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہاذا رزقنا ان ہاذا لرزقنا یقیناً یہ ضرور بضرور ہمارا رزق ہے ہماری خوراک معلوم نفع نہ ہوگی اس کے لیے کوئی اختتام خلاصی. ہاذا یہ مقام جنتیوں کا ہے. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ اور یقیناً سرکشوں کے لیے لَشَرَّ مَآب بدتر منزل ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تو نیکوکاروں کا مقام تھا. جو طاغی ہے قرآن پہ اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح نہیں کرتے تو ان کے لیے کیا ہے بدتر منزل ہوگی. وہ کیا ہے لشر مآب کیا ہے جہنم. جہنم جو ہے یہ بدل ہے شر مآب سے. کیا اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ بری بدتر منزل جو ہے یہ کیا ہے اللہ رب العزت فرماتے جہنم یسلونہا داخل ہو جائیں گی یہ لوگ اس میں فبئس المہاد پس بہت برا ٹکانا ہے پس بہت برا ٹکانا ہے یہ جہنم مہاد عربی کے اندر کہتے ہیں جہاں پر آدمی آرام کرتا ہے تو اس مقام کو جو ہے جہاں پر آدمی رہتا ہے آرام کرتا ہے ٹیک لگاتا ہے تو اس مقام کو عربی کے اندر مہاد کہتے ہیں مہاد ہاں بات اسی طرح ہے حضا کی معنی بات اسی طرح ہے الامر کذالک بات اسی طرح ہے فلیذوقو بس چکھ لے وہ اس عذاب کو حمیمن گرم پانی وقت ساکن اور پیپ زدہ خون اللہ رب العزت فرماتے ہاں جا یہ مقام یا بات اسی طرح ہے فلیذوقوہ بس چکھ لے یہ لوگ اس عذاب کو حمیمن گرم پانی وقت ساکن اور پیپ زدہ خون وآخر من شکلہ اور ہے من شکلہ اس عذاب کی طرح ازواج رنگا رنگ عذاب اللہ رب العزت فرماتے ہیں وآخر اور ہے من شکلہ ان عذاب کی طرح اس عذاب کی طرح جو پہلے ذکر ہوا حمیم و غساق اس کی شکل صورت والی اس جیسی ازواج رنگا رنگ عذاب ہاذا فوج مقتحم معکم ہاذا فوج یہ ایک گروہ ہے مقتحم معکم جمع ہونے والے ہیں تمہارے ساتھ جہنم میں فرشتے جو ہے ایک گروہ کو جو ہے جہنم کی طرف جو ہے وہ رواں کیے روان یعنی لے کے چلیں گے تو جیسے جہنم کے اندر جو ہے ان کو ڈالیں گے تو وہاں پر پہلے سے جو جہنم کے اندر جو جہنمی پڑے ہیں تو فرشتے ان کو کہیں گے ہاذا فوج یہ ایک گروہ ہے مقتحم معکم جمع ہونے والا ہے معکم تمہارے ساتھ اقتحام عربی کے اندر اس جمع کرنے جمع ہونے کو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ دوڑ رہے ہیں اور جیسے دوڑ رہے ہیں اور سامنے جو ہے کوئی اترائی ہے وہاں سے جو ہے وہ نیچے گر گئے سارے لوگ تو ایک دوسرے کے پاس اوپر جو گرنا پڑتا ہے اس کو عربی کے اندر اقتحام کہتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہاذا فوج یہ گروہ ہے جمع ہونے والا ہے تمہارے ساتھ جہنم میں تو جو اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے جو ان سے پہلے جہنم کے اندر ہوں گے وہ کیا کہیں گے لا مرحبا بہم نہیں یہ خوش آمدید ان کے لیے لا مرحبا بہم نہیں یہ خوش آمدید ان کے لیے نہیں یہ کوئی خوشی ان کے لیے انہم سال النار یقیناً یہ لوگ داخل ہونے والے ہوں گے جہنم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو قالو کہیں گے وہ جو باہر سے آ رہے ہیں وہ کیا کہیں گے بل انتم بلکہ تم لا مرحبا بکم نہ ہو خوشخبری بکم تم پر انتم لا مرحبا بکم نہ ہو خوشخبری خوش آندید تم پر انتم قدمتموہ لنا تم نے آگے کیا تھا ہمارے سامنے اس مقام کے عمل کو فبئس القرار پس بہت برا ٹھکانا ہے جگہ ہے رہنے کا یہ جہنم اللہ رب العزت فرماتے ہیں پہلے فرمایا ہاذا فوج یہ ایک گروہ ہے فرشتے کہیں گے جمع ہونے والا ہے معکم تمہارے ساتھ اس جہنم میں تو جو اندر بیٹھے والے بیٹھے ہوں گے وہ کیا کہیں گے لا مرحبا بکم لا مرحبا بہم نہ ہو خوشخبری ان کے لیے نہ ہو خوش آمدید ان کے لیے انہم سال النار، یقیناً یہ داخل ہونے والے ہوں گے جہنم میں. تو جو باہر سے آ رہے وہ کیا کہیں گے؟ قالوا بل انتم، اندر بیٹھے ہیں مرید، اندر بیٹھے ہیں پیر، جو دعوت دینے والے تھے کفر کی طرف، جو دعوت دینے والے تھے شرک کی طرف، جو کفر کے دائین تھے وہ اندر گئے ہوں گے پہلے، اور یہ دوسرے جن کی دعوت پر گمراہ ہو چکے ہیں، جو ان کے مرید تھے، جو ان کے شاگرد تھے، جو بھی تھے، جو ان کے تابعداری کرنے والے تھے، تو وہ جو ہے باہر سے آ رہے ہیں. تو جب ان کی اس بات کو سنیں گے کہ لا مرحبا بہم، انہوں نے کہا نو ویلکم، کہا کہ آپ پہ خوش آمدید، یا آپ کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے اس جہنم میں. تو یہ باہر والے کہیں گے قالوا بل انتم، بلکہ تم پر، بل انتم بلکہ تم، لا مرحبا بکم، نہیں یہ خوشخبری تمہارے لیے، انتم قدمتموه لنا، تم نے آگے کیا تھا ہمارے سامنے عمل اس مقام کا، تم نے ہمیں کفر کی طرف بلایا تھا، تم نے ہمیں شرک کی طرف بلایا تھا، تم نے ہمیں قرآن سے جو ہے وہ دور کیا تھا، اور ابھی یہ باتیں کر رہے ہیں. فبئس القرار، پس بہت بری جگہ ہے یہ جہنم رہنے کا. اور دیکھیے الفاظ کے اندر جو ہے قف ہے، اسی طرح وقف ہے، یہ کیوں؟ یہ اس وجہ سے، غصے کی وجہ سے جو ہے انسان کی زبان جو ہے وہ رک جاتی ہے، زبان سے جو ہے وہ بات نکالنی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. تو یہاں پر دیکھیے جو باہر سے جو اندر بیٹھے تھے، انہوں نے جب اپنے تابعداروں کو دیکھ لیا کہ فرشتے ان کو جہنم کی طرف ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ڈال کر لا رہے ہیں، تو اندر والوں نے کہا کہا لا مرحبا بہم. آگے کیا ہے؟ کلام کو کٹ کر دیا گیا ہے. اس کے بعد جو باہر سے جا رہے انہوں نے کیا کہا؟ قالوا بل انتم. تو پھر آگے جو ہے لا مرحبا بکم، انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. رک رک کے جو ہے وہ بات، کیونکہ انتہائی غصے کے اندر ہے پیر اور مرید. تو قالوا، کہیں گے وہ، ربنا اے ہمارے پروردگار، من قدم لنا، جس نے آگے کیا تھا لنا ہمارے لیے حاضر عمل اس مقام کا، فزدہ عذابا ضعفا من النار، پس بڑھا دیجئے، زیادہ کیجئے اس کے لیے عذاب، ضعفا دوچن فی نار جہنم کی آگ میں. وہ جن کی دعوت پر جو گمراہ ہو چکے تھے وہ رب کے سامنے کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جس نے ہمارے سامنے جو ہے اس برے مقام کا عمل جو ہے وہ آگے کی تو شرکیات اور بدعات کی طرف جنہوں نے ہمیں بلایا تھا، تو اے اللہ ان کو کیا کیجئے؟ ان کو اے اللہ جہنم کی آگ کے اندر جو ہے وہ ڈال دی، یا اللہ ڈبل یعنی سزا کے اندر ان کو مبتلا کی، دو چند عذاب کے اندر ان کو مبتلا کیجئے. وقالو، اور کہیں گے، تو اس کے بعد جو ہے آپس میں صلح صفائی کریں گے کہ چلو جو بھی ہے بس ہے، ابھی تو جہنم مقدر ہے، تو آپس میں جو ہے وہ کیا ہے، ان سختیوں کے ایام جو ہے یہاں پر کیا کر جاتے ہیں آپس میں، اور اپنے اوپر جو ہے وہ تنگ نہیں کرتے، جو بے ابھی تو ہے اس سے نکلنا نہیں. تو جب یہاں سے جو ہے وہ نکلنا نہیں ہے، تو آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ کہیں گے، وقالو، اور کہیں گے یہ لوگ، مالنا، کیا ہوا ہے ہمیں، لا نرا رجالن، کا نہیں دیکھتے ہم آدمیوں کو، نہیں دیکھتے ہم مردوں کو، کننا نعدہم من الاشرار، کہتے ہم کہ گنتے تھے ہم ان کو، شمار کرتے تھے ہم ان کو، من الاشرار، شریروں میں سے، کس میں سے؟ شریروں میں سے. جب آپس میں جو ہے وہ جہنم کے اندر بیٹھ جائیں گے، صلح صفائی کر جائیں گے، تو اس کے بعد جو ہے ایک دوسرے کو کہیں گے، مالنا، کیا ہوا ہے ہمیں، لاننا رجال، کہ نہیں دیکھتے ہم مردوں کو، کننا نعدہم من الاشرار، کہتے ہم کہ ہم گنتے تھے، شمار کرتے تھے ان کو، من الاشرار، شریروں میں سے، ہم ان کو فسادی کہتے تھے، شر والے کہتے تھے، کہ ہر جگہ ان لوگوں نے شر اور فساد برپا کی ہے، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور فلاں کے پیچھے ہوتی ہے، فلاں بدعتی ہے اور فلاں مشرک ہے، اور فلاں یہ اس طرح ہے اور اس طرح ہے. یار نماز ہے اور کسی کے پیچھے پڑھو. باجماعت نماز ستائیں درجے جو ہے وہ ملتے ہیں, یہ کس نے کہا ہے؟ تو آپ اس سے پوچھے کہ ہر کسی کے پیچھے نماز ہوتی ہے, تو ابو جہل بھی تو نماز پڑھنے والا تھا, کیا نبی علیہ السلام نے کبھی ابو جہل کے پیچھے نماز پڑھی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا کہیں گے, یہ جو ہے ایک شریعہ ہے, یہ جو ہے اولیاء کچھ نہیں کر سکتے, اور تم جو جاتے ہو شرک کرتے ہو, یہ کرتے وہ کرتے, تو آپس میں جو ہے وہ کیا کہیں گے کہ جو دنیا کے اندر جن کو ہم شر اور فساد کہنے والے, یعنی شریع اور یعنی شر اور فساد والے جن کو ہم سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بڑے شریر ہیں, بڑے جو ہے وہ فسادی, ان کو وہ دکھائی نہیں دے رہے, وہ کہاں پر جو ہے وہ گئے؟ کیونکہ دنیا کے اندر تو حق کی بات کرنا جو ہے یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے شر ہے, اگر حق کو جو ہے چھپایا جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ اچھا آدمی ہے, یہ بڑی جو ہے حکمت اور بصیرت کا مظاہرہ کر رہا, اور اگر حق کی بات جو ہے ایک آدمی جو ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کرے تو یاد رکھیے لوگ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں, لوگ ان کو جو ہے وہ شری سمجھتے ہیں, یہ تو شر کر, یہ تو شر اور فساد والا ہے, یہ تو جھگڑا جو ہے وہ پیدا کرنے والا ہے, یہ تو کمپرومائز جو ہے وہ نہیں کرتا اس مسئلے پہ. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ کبھی کبھار جو ہے وہ کہتے تھے کہ اگر قرآن اور سنت کا جو ہے وہ بیان کرنا جو ہے اگر یہ شر ہے, قرآن اور سنت کا جو ہے وہ بیان کرنا اگر یہ شر ہے تو یہ لوگوں آ کر جو ہے مجھ پہ گواہی دو کہ مجھ سے بڑا شری جو ہے وہ اور کوئی نہیں ہے. اگر قرآن فلو کان تجدیدن بیانو کتابی ہی و اظہار قول من نبی محمدی حلم شہودا وشہد کل مشہدی فانا بحمد اللہ ربی مشدد, کہ اگر قرآن کا اظہار کرنا جو ہے بیان کرنا اگر یہ شر ہے, یہ سختی ہے, اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا بیان کرنا اگر یہ سختی ہے تو اے لوگوں سب آ کر جو ہے مجھ پہ گواہی دو کہ یہ فلاں جو ہے بڑا سخت آدمی ہے, بڑی سختی کرنے والا ہے, کسی کے ساتھ جو ہے وہ نرمی نہیں کرتا, میں سب سے بڑا جو ہے وہ کیا ہوں, سختی کرنے والا ہوں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اہل جہنم اہل نار, یہ کہا کہیں گے کہ جن کو ہم شری سمجھتے تھے وہ تو نہیں ہے. اتخذناہم سخریا, آیا پکڑا تھا ہم نے ان کو سخریا مذاق سے, آیا کر رہے تھے ہم ان کے ساتھ مذاق, ام زاغت عنہم الابصار, یا ٹھیڑے ہو چکے ہیں ان کے دیکھنے سے جہنم کے اندر الابصار ہماری آنکھیں, اتخذناہم سخریا, آیا کر رہے تھے ہم ان کے ساتھ, پکڑے تھے ہم نے ان کو سخریا مذاق سے, کیا دنیا کے اندر ہم ویسے ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ حقیقت میں وہ اچھے لوگ تھے جن کو ہم شری اور فسادی جو ہے وہ سمجھتے تھے. یا تو یہ ہے کہ یہاں پر جو موجود نہیں ہے, دو وجوہات کے اندر جو ہم نہیں دیکھ رہے ان کو, دو وجوہات ہیں, پہلی وجہ تو یہ ہے کیا تو دنیا کے اندر ہم نے ظلم کیا تھا کہ ہم نے ان اچھے لوگوں کو جو ہے وہ شریع اور فزادی کہا تھا, ان کے ساتھ ہم مذاق کر رہے تھے, یا دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ہے مگر ہمیں دکھائی نہیں دے رہا, ام ساغت انہم الابصار, یا ٹیڑے ہو چکی ہے ان کے دیکھنے سے اس جہنم کے اندر ہماری آنکھیں, ہمیں دکھائی نہیں دے رہا کہ حقیقت میں یہاں پر موجود نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ان نزال کا لحق, یقیناً یہ بات لحق ضرور بضرور سچ ہے, تخاصم اہل النار, جھگڑیں گے ایک دوسرے کے ساتھ اہل النار جہنم والے. اللہ رب العزت فرمائیں گے تخصم, یعنی ان نزال کا لحق, یقیناً یہ بات ضرور بضرور سچ ہے, تخاصم لڑیں گے جھگڑیں گے اہل النار جہنمی ایک دوسرے کے ساتھ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ برسرے بیکار ہوں گے, ایک دوسرے پہ جو ہے الزامات جو ہے وہ کریں گے, ایک دوسرے کو جو ہے وہ برا بلا کہیں گے, تو یہ ان کی جو ہے وہ کیا لعنت کہیں گے, ایک دوسرے کے اوپر شکایتیں کریں گے. ہاذا ذکر ان للمتقین لحسن مآب، ہاذا ذکر دا قرآن دا نصیحت کتاب دے، یا دا قرآن یا دہانی دا و ان للمتقین، او یقیناً دا پارا دا پرہیزگارانو، لحسن مآب خامخا بہترین مقام دے ٹھکانہ دا، جنات عدن جنتنا دا میش گرے بئی پرانی سیشی بئی دا دوی دا پارا دروازے دا جنتنو، متقین فی آتکیا وخن کی بئی دی پدے جنت کی، یدونا راگواری بدوی پدے جنت کی، بفاقیت میں میں ڈیرے، وشرابن او دسکو سامانا، اور دوی سر بئی بندون کی دا نظرون خپلو پخپلو خاوندانو بانے، اتراب ہم زول خزی، ہازا ما تو ادونا داغ مقام دے جتا سر وعدہ کولی شوا، لیوم الحساب دپانا دروازی دے حساب دا کتاب، ان ہازا لرزقنا یقیناً دا زمون خوراک دے زمون رزق دے، ما له من نفاد نبی دی لرا خلاصی دل، ہازا دا مقام دا جنتیانو دے و ان لل دا مقام دا متقیانو دے، و ان للطاغین او یقیناً دا پارا دا سرکشو، لشر مآب خامخا بدترین منزل دے، جہنما جہنم دے دنگی گی با دوی دیتا، فبیس المہاد نڈے رب دا بچوندا دا جہنما، ہازا دا عذابنا یا دا جہنم، یا ہازا دا مقام، یا ہازا خبرم دارنگی دا، فلیزوں ہو سکے او دے سکی دی دی عذاب لرا، حمیمن گرم اوبا و غساقن او وینی زبے، و آخر من شکلی ہی او نور دی عذابنا، من شکلی ہی پشاند دی عذاب، ازواجن رنگا رنگا یا جوڑے جوڑے، آجا فوجن دا یا وڈل دا، مختحم ماکم را پنڈیدن کی دا ماکم سرستاسنا پجانم کی، لا مرحبا بیہم ندیوی پخیرالے پدویبانے ندیوی فراختیا دا دوی دا پارا، انہم سال النار یقیناً دیری دنکی دن کی اورتا، قالو ابوئی دی بل انتم بلکی تاسو، لا مرحبا بکم ندیوی پخیرالے بکم پتاسو بانے، انتم قدمتم ہو لنا تاسو مخ کلو زمون دا پارا عمل دا دے مقام، فبئس القرار نڈر بد زیدے دا جہنم دا اسیدو، قالو ابوئی دی ربنا و رب زمونگا، من قدم لنا چاچ مخ کلو زمون دا پارا عمل دا دے مقام، فزدہو نزیاد کی دل را عذاب، دو چند فی ناری پور کی، وقالو ابوئی دا جہنمیانا، ما لنا سدی مونگ لرا، لا نرا رجالن چین من مونگا رجالن سڑی، کننا چیو مونگا نعودوهم من الاشرار، چشمیر البمونگ دی لرا من الاشرار دشریانونا، اتخذناهم سخرین، آیا نیولیو مونگ دی لرا پٹو کو سرا، ام زاغت عنهم الابسار، یا کگی شوید دی دلی دلونا الابسار استرگی زمونگا، ان ذالکا یقینن دا خبرا، لحقن خامخا پر اختیارا، تخا سمو اہل النار جگڑا بکئی دیو بل سرا اہل النار جہنمیان،